Vår neste gjest I studio Johannes Åpenbaring, som faktisk påstår at han klokker I Uranienborg kirke. Kan de bevise dette? Takk for det.